Czarna noc. Oh, Are you ready? Oczywiście, że tak. Dobry wieczór Państwu. W audycji Czarna Noc wita Hirek Wrona. Za stołem mikserskim pani Ewa Redel. I od razu spieszę wyjaśnić, że dzisiejsza audycja jest dość specyficzna, bo wczoraj minęła pierwsza rocznica śmierci Prince'a. Nie ukrywam, mojego ulubieńca, jednego z najważniejszych artystów XX i XXI wieku, a rozpoczęliśmy nagraniem, przy którym Prince, jak to się mówi po polsku, maczał palce. Album Rosie Gaines, Are You Ready, tytułowe nagranie z roku, to jeszcze sobie przypomnę i Państwu powiem. Natomiast Prince współpracował z Rosie Gaines przez wiele lat. Ona pochodzi z Kalifornii, ale wspólnie nagrywali między innymi duet Nothing Compares to You i na albumie Graffiti Bridge, później na albumie Diamond and Pearls. Wiele lat z sobą współpracowali i Rosie Gaines była bardzo wierną jego taką przyjaciółką. Podobno nie tylko przyjaciółką. No to tak to wszystko poukładaliśmy. W każdym razie Rosie Gaines cudownie śpiewa. Ja mam do niej taki osobisty sentyment, bo jesteśmy rówieśnikami, to znaczy ona i ja w sensie, więc zawsze to jakoś tak raźnie o kimś mówić. Na pewno Rosie Gaines cudownie śpiewa i znakomicie produkuje. Zatem dzisiejsze spotkanie w całości w Czarnej Nocy poświęcone jest Prince'owi Rogerowi Nelsonowi. Najważniejsze jego nagrania to oczywiście te koncertowe. Zatem zaczynamy. One Night Alone Live. Y'all ready to get some exercise? Everybody in the balcony, on your feet. Come on, band. I need to talk to the ladies tonight. Ladies, are you in here? If you ain't got no place to stay, come on, baby, rhyme this way. Can I tell ya? Let me tell ya how it's gonna be. There's a bureaucratic order. There's a bureaucratic order now. There's a bureaucratic order. We about to get deep, y'all. Bureaucratic order now. Come on, man. This is how it's gonna be. If you wanna be with me. With me tonight. I'm talking about theocratic order. Are you with me tonight? You come on. Two, three. Take your time and think it through. Is it what you want to do? Come on now. All right. it must be Saturday night or something. It will. Somebody get me another suit ready. I'm about to sweat this one out. Two, three, come on. You got on. Just need to work that sexy body all night long. Hands up, y'all. Woo! Break it down. Where the vanished ones at? Set around the back. Don't you cut them no slack. Tap, tap, tap. Keep this party going. Brother, you know it. Lakeland, you with me? Crazy? So everybody just chill out for a minute. Hang on, hang on. I got to do something for her right here. Two, one, two, three. Do your thing. Woo! Feel me, y'all. We'll be right back. got Greg up there doing that sleazy dance. Look at him. See, see? Come on, Indianapolis. Come on now. You dancing like that, I know you got something for me. Right mind and take you and put you in a cup and just drink you all up. Oh, baby, you know you're just cool with the other side of the pillow. Thank you. To my dziękujemy za te niezliczone koncerty, za te drzemy. Opowiadałem Państwu kiedyś, ale przypomnę być może tę historię, że pojechaliśmy w 2002 roku, czyli wtedy, kiedy zostały nagrane One Night Alone, na koncert do Berlina. I najpierw byliśmy na próbie Prince'a jako fan klub, później przez półtorej godziny grał dla nas na próbie. Później był normalny koncert 3,5 godziny, może nawet do 4 dochodzący, a później zaprosił nas jeszcze na afterparty do jednego z niemieckich klubów i tam grał jeszcze przez 2 godziny. Czyli w sumie 6 godzin muzyki w ciągu jednego dnia z Prince'em na żywo. Niebywały to był artysta, uwielbiał grać i uwielbiał bawić swoją publiczność. Teraz dużo, dużo większy set koncertowych brzmień Prince'a. One, two, three. Wait a minute. Kiss y'all. Y'all ready for us? Sing a song. He only knew one song. But he grown accustomed. She had the cutie. Here too, baby. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum b him on the bass. Help him. You know what I want? You know what I want? Now, y'all don't understand, you know. Watch this. Josh, just play the bass line. Watch this. Watch this. I got that in my behind. I can't even stand up straight. Put the kick drum with it. Come on. I just can't. And you know when you put the guitar on top, you just got like. Clap your hands. I'm gonna drive my daddy's Thunderbird. Ride 6'6", so clever, so absurd. I'm gonna put her in the backseat, drive her, yeah, to Tennessee. I don't mean to be rude, but tonight I ain't in the mood. But if you don't mind, could we just watch? Down low. Core, don't you move. That's fun. Can I come up in the balcony? Don't make me come up there. Ooh. I'm feeling you too much, horn. Break it down low. Keep it going, Cora. Give me that back horn, but just low. Down here and dance with me. Critics love you in London. You don't have to keep the beat. They're still thick as neat in London. You can wear what you want to. It doesn't matter in London. You can cut off all your hair. I don't think they care in London. Turn it up. Thank you. dance if you want to. All the critics love you in London. All the critics love you in London. All the critics. You funky boys. Y'all hear Mr. Hayes? Kick drum, Mr. Hayes. Jeśli Państwo uprzejmie pytają, kto tak wymiatał na saksofonie w ostatnim utworze, to bardzo uprzejmie odpowiadam również, że to legendarny Maceo Parker, Maceo and the Max, J.B.'s Horns i wiele innych projektów, jeden z najlepszych saksofonistów funkowych w dziejach tej dyscypliny. A ostatnie nagranie zatytułowane było All the Critics Love You in London. Oczywiście nie tylko krytycy w Londynie kochali Prince'a, ale Prince to bezczelnie wykorzystywał, bo nagrania, których Państwo słuchali, zostały zarejestrowane w hali O2 w roku 2007. Wówczas to Prince odwołał trasę europejską i tak naprawdę zorganizował ją w Londynie. O co chodzi? Otóż po co ma jeździć po całej Europie, jak można wynająć na 21 koncertów halę O2, która mieści przecież 20 tysięcy widzów, i nie ruszając się z Londynu, kazać przyjechać fanom do tegoż Londynu. I tak też było. 420 tysięcy osób obejrzało jego koncerty w ciągu miesiąca w Londynie. Niebywały to wynik, który do dziś nie został przez nikogo pobity. Ale to trzeba być niezwykłym megalomaniem, bezczelnym typem, żeby kazać przyjechać do Londynu całej Europie, podczas kiedy inni po tej Europie jeżdżą. No ale to był Prince. Jeden, jedyny, niepowtarzalny. Bo skoro nagrywa się takie oto płyty... Thank you. Och, to był znakomity album, moim zdaniem jeden z najlepszych, o ile nie najlepszy w dorobku Prince'a. Zasłuchałem się mocno z 1987 roku, Sign of the Times. Część nagrań była koncertowych, ale znaczna większość to nagrania studyjne. Kolejny wielki krążek w dorobku artysty to ten z 1992 i trzy utwory. Ten na końcu będzie trochę lepiej znany, pierwsze dwa rzadko grane w stacjach radiowych. I wanna be loved, sugar. I wanna be loved. stay awake for 14 hours. Listen to the band play new power soul. We got to get with this. Dance to the beat till we lose our mind control. I'm gonna get a witness. Looking for a lover with a body that says some more. I wanna see the booty boom before I even let it move. Close enough to smell perfume. I'm looking for a PhD. Ass pile high. I can't help it, like a honey to a bee. Hit the booty boom, she gonna go with me. In the T.O. about a 37 questionnaire. Machine gonna sizzle like you just don't care. Machine gonna sizzle like you just got to, just got to, just got to hit it. Name, Arabia, age, worldly, occupation, finish. Sex symbol to many, but I really got a beautiful name. Fine, fine, what sign you are? Stop sign. Well, what's your favorite car? Green Rolls Royce. How many kids you got? It's cat, I'm shocked. How many books you read? Is Hemingway dead? Well, who's the president now? Does it matter? Wow. Then how you gonna make that booty boom? How I'm gonna make that booty boom? I say how you gonna make that booty boom? How I'm gonna make that booty boom? Step back, give a girl some room. Oh, let's go, let me see the booty boom. Let's go, let me see the booty boom. Let's go, let me see the booty boom. Street. Could you keep your cool if I washed your feet and your soul a bath? What if I gave it your body, I ass? How long would you save it? Could you lie down on a bed of thorns while I drink your ocean dry? And if you said you loved each other, instead of smiling, would you cry? Could you kiss three times? Would you dress up, side down, stroking, laughing? Or would you stay awake for 14 hours, listening to the grass grow? I ask thee, would you love me to the night? Could you, will you love me for all time? Would you, will you love me to the night? Yeah.